בעזרת השם יתברך, ספר ליקוטי הלכות אור החיים, הלכות נפילת אפיים וקדושה דסידרה, הלכה א'. לאחר התפילה נופלין על פניהם, שהוא בחינת העלאת מיין נוקבין שנעשה על ידי השתוקקות וחיסופין דקדושה במסירת נפש, שזה בחינת נפילת אפיים. כמו שכתב רבנו בפירוש במאמר המתחיל, זיווגן של אותיות וכו', סימן למד א'. ועל ידי זה אנו מציירין האותיות ונעשין כלי לקבל טוב. ובזה אנו גומרין לתקן ההשפעה שנמשכת בתפילה שתהיה שפע טובה וברכה על ידי כיסופין של נפילת אפיים. כי העיקר תלוי בכיסופין, אם הם דקדושה מציירין האותיות ועושין אותו כלי לקבל טוב כמבואר שם. ועל כן, אין אומרין תחנון ואין נופלין על פניהם בכל יום שיש בו איזה תוספת קדושה. כי כשיש בו תוספת קדושה, יש בחינת תוספת נפש יתרה כמו בשבת. רק שבשבת, שקדושתו גדולה, יש בו נפש יתרה ממש. ובשאר הימים שיש בהם קצת תוספת קדושה, יש בהם בחינות וניצוצות נפש יתרה. וכשיש בחינת נפש יתרה, אין צריך ליפול על פניהם, שעל ידי זה מחדשין הנפש, ובזה מציירין השפע כמבואר שם. כי כבר נתחדש נפשו, ונתוסף קדושה בנפשו בכניסת היום, שזכה לבחינת נפש יתרה על ידי כיסופין דקדושה, שהם בחינת כיוון ששבת וי אבדן נפש, שזה בחינת כיסופין דקדושה, שעל ידי זה בעצמו נעשה הנפש. ועל כן אין צריך עוד ליפול על פניו, שהוא גם כן בחינת כיסופין כנעל עיין שם במאמר הנעל היטב. ועל כן אומרים אחר כך קדושה דסידרה, כדי להמשיך קדושה על עצמנו, כדי שתנהיה כלים ראויים לקבל טוב. ועל כן אומרים הקדושה בלשון הקודש ובלשון תרגום, כדי להשלים הלשון הקודש על ידי לשון תרגום, שזה בחינת שלמות לשון הקודש. שעיקר הקדושה על ידי שלמות לשון הקודש, שעל ידו זוכין לשמירת הברית שהוא עיקר הקדושה. כי כל מקום שאתה מוצא גדר ערווה, אתה מוצא קדושה, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה. ועל ידי קדושה זו, שהוא בחינת שלמות לשון הקודש, בחינת שמירת הברית, על ידי זה עושים כלים קדושים להמשיך השפע למטה, כי עיקר תיקון הכלים שיקבלו טוב הוא על ידי שמירת הברית כנ"ל. וכן שאר הפסוקים של ובא לציון כולם הם השתוקקות וחיסופין אחר השם יתברך. הכל כדי לתקן ולצייר הכלים לטוב, להמשיך השפע טובה וברכה, כי אז הוא המשכת השפע למטה כמובן. ועל כן, בשבת ויום טוב אין אומרים קדושה דסידרה בשחרית, כי אם במנחה. כי בחול אין נמשך השפע כי אם בשעת התפילה, ואחר כך נסגר השער. אבל בשבת ויום טוב כל היום קודש, כי הם עצמם אות, ונמשך השפע כל היום. ועל כן אין אומרים קדושה דסידרה כי אם בגמר היום שהוא תפילת מנחה. וכן ביום הכיפורים, שיש עוד תפילה יתרה, אין אומרים כי אם בתפילה האחרונה, שהיא תפילת נעילה שהוא בגמר היום. כי בגמר היום אומרים הקדושה הנ"ל כדי לתקן ולצייר השפע שנמשכה כל היום, שתהיה שפע קדושה, טובה וברכה כנ"ל. הלכות נפילת אפיים הלכה ב' נכללת בהלכות נשיאת כפיים הלכה ב'. הלכות נפילת כפיים, הלכה ג', לא מצאנו באמתחת כתביו הקדושים, ולא נודע לנו אם בערה בפעם השלישית גם כן, אך נאבדה בעוונותינו הרבים, כמו שכמה וכמה הלכות נאבדו, או לא בערה אז.